जगपाला। सब साईं देवा जय साईं देवा जय जगपाला कृपा करो हम पर देवा तू महादेवा तू जगपाला तू ही तो है सब साईं देवा कण में साईं देवा जय साईं देवा जय जगपाला कृपा करो हम पर देवा महादेवा तू जगपाला तू ही तो है सब साईं।